Ryżowe czwórka, na 26. Laski w mokrych bluzkach, wódę leje im po biustach. Włożę się w drogi wózka, gotów zgarnąć miliard. Od ulicznika do bogaca, Fredo S. Camilla. Ryżowe czwórka, na 26. Laski w mokrych bluzkach, wódę leje im po biustach. Włożę się w drogi wózka, gotów zgarnąć miliard. Od ulicznika do bogaca, Fredo S. Camilla. Hasluj albo zgiń, Black Familia. Żyje jak Charlie Sheen. Kto? Fredo S. Camilla. Jak Tuki Williams, mam tą charyzmę. Dup trilaska, przejmujemy biznes. Mam misję, przyprawiać haterów w ogóle odbytów. Nie muszę sponsorować kobietom naszyjników. Zrobiłem w pizdu kwitu, obcinam dziwki twerk. Mogłem zginąć, próbując zrobić ten hajs. 50 cent, gdy każdej pizdy hej. Chuja zrobić mogą, mam zyski i mam fame. Za lepszym życiem pogoń, cieszę się swobodą. Szlifuję muzyczną profesję, znam prawdziwych bandziorów. Wpływowe konekcje. Ryżowe czwórka, na 26. Laski w mokrych bluzkach, wódę leje im po biustach. Włożę się w drogi wózka, gotów zgarnąć miliard. Od ulicznika do bogaca, Fredo S. Camilla. Ryżowe czwórka, na 26. Laski w mokrych bluzkach, wódę leje im po biustach. Włożę się w drogi wózka, gotów zgarnąć miliard. Od ulicznika do bogaca, Fredo S. Camilla.